Epilog. Samtliga kapitel i denna bok har tillkommit som en följd av samarbete och diskussioner. Boken är därmed att betrakta som en gemensam produkt, inte som en sammanläggning av separata delar. Av praktiska skäl har dock huvudansvaret för utformningen av kapitlen fördelats mellan oss på så sätt att Kristina Svensson har haft ansvar för det andra, fjärde, sjätte, åttonde och tionde kapitlet, medan Dick Harrison har haft ansvar för det första, tredje, femte, sjunde och nionde. De verkliga hjältarna i vikingatidens historia är de forskare som har ägnat sina liv åt att kartlägga epoken. Nedan finns därför en lista över vilka publikationer som vi har haft glädje och nytta av. Ett hjärtligt tack riktas till alla dessa författare. Vi vill emellertid ta tillfället i akt att särskilt tacka ett antal personer som tålmodigt svarat på frågor, kommit med uppslag och artikeltips, visat runt i magasin, berättat hur likbål byggs upp eller demonstrerat hur runstenar huggs. Dessa är i alfabetisk ordning: Gunnar Andersson, Riksantikvarieämbetet, Kent Andersson, Statens historiska museum, Lars Andersson, Stockholms läns museum, Alexander Andreev, Göteborgs universitet, Magnus Artursson, Riksantikvarieämbetet, Håkan Aspeborg, Riksantikvarieämbetet, Siv Falk, Statens historiska museum, Marie-Louise Fransén, Statens historiska museum, Ann-Sofie Gräslund, Uppsala universitet, Eldar Heide, Universitetet i Bergen, Mattias Hjelmberg, Lars Holmblad, tidigare Statens historiska museum, Kenneth Jonsson, Stockholms universitet, Lennart Karlsson, tidigare Statens historiska museum, Linda Clementsson, Gamla Uppsala museum, Magnus Källström, Stockholms universitet, Jan Peder Lam, tidigare Statens historiska museum, Jonathan Lindström, Margareta Nockert, Uppsala universitet, Britt-Marie Näström, Göteborgs universitet, Neil Price, Stockholms universitet, Mats Roslund, Lunds universitet, Gert Rispling, Kungliga myntkabinettet, Martin Rundqvist, Kalle Runristare på Adelsö, Berit Sigvallius, Riksantikvarieämbetet, Olof Sundqvist, Högskolan i Gävle, Amika Sundström, Konstfack, Lennart Svanström, Göran Tegner, tidigare Statens historiska museum, och Gustav Trotsig, tidigare Statens historiska museum. Sidan 353. Särskilt tackas de personer som har satt av tid till att granska hela eller delar av bokens manuskript. Maja Hagerman har läst hela texten i en tidig version och kommit med mängder av värdefulla synpunkter. Magnus Källström har läst och kommenterat kapitlet Torbjörn Skald ristar för Järlög och evigheten. Och Neil Price har läst och kommenterat kapitlet Torborg är här med völvestav och kattskinn. Slutligen riktas ett ömt tack till Anna Kerstin, Lars David och Jakob Svensson som alltid stannat bilen vid varje fornlämning. När det gäller namnformer har vi medvetet valt att i flertalet fall använda moderna, företrädesvis svenska och inte fornnordiska former. Vi skriver alltså Torborg istället för Thorbjörg, Sven istället för Svein, Torsten istället för Thorstein och så vidare. Kungar i de nordiska grannländerna har fått de namn de har i nutida svensk tradition. Vi skriver alltså Olav den Helige och Sankt Olav, inte Olof eller Olaf. Lund och Stockholm 1 juli 2007, Dick Harrison och Kristina Svensson. sidan 354.